بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان ألف لام ميم چن پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی بو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو بو او مبستا بگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أيا خلشي ويان زانيوا وازيان لدهن ريتو پشجوه دخرين كبلين إيمانو باورمان هنوا لكاتك دا اوان تاقي نكرين وو توشي سزاو آزار نكرين ولقد فتن الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سوين بخدا بگمان ايما اواني پیش امان من تاقی کردو تا بجورها شوا تا خدای گورن لجهانی واقع دا اواني راستيان کردو بيان ناسيتو درکون هر وها دروز نکانیش دبید بناسيتو درکون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أيا أواني خرابو نادروسي دكن وادزانن كالدسمان دردسنو درباز دبن أي چند خرابو برياري كديدن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم اويك آوات خواز بديداري خدا شاد ببيت بادل نيابيت ككاتي دياري كراوي خداو ساتي سر مرگ هر ديت تا بديداري شاد ببيت او خداي زور بي سر بگفتاري بندكانيو زانايا بحاليان ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين اوشي كهول دداتو كوشش دكار لپناوي غان دني آيني خدا دا بگمان قازان جو سودي هولو كوششكي هر بو خويتي چون كبراستي خدا بنياز لهمو خلچي بلام لقيامت دا او ذات الزور سپازگزاريو كسانيا كهولو كوششيان داوا لپناوي آينكي دا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أوانيك إيمانوا باوريان هنا وكارو كردوا تشاك كانيان أنجام داوا براستي هلو قناها كانيان دصرين وو بچاك تر لوي كديان كرد ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إما فرمان من داوا بآدمي زاد كتاق رفتار بيد لقل دايكو باوچيدا خو اگر زوریان لیکردید تا ها ولو هاو بشم بو بریار بدهید به اوی زانستو زانیارید هبید درباری او ملکت شان مبو بجویان مکا دل نیاج بن که گرانوتان بولای منا او کاتا آگادارتان دکموا لو کردوانی که انجامتان دادا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین جاوانی که ایمان و باوریان هنه و کارو کرده و چاککان یان انجام داوه

وما على الرسول إلا البلاغ المبين خو غريوا ام پیام بدرو دزانن و نبید یکم هوزو قلبن کل برانبری پیامی خدا و هلویستان آوا ناروابید. او براستی گلانشی پیش ایوش پیامی خدایم بدرو دزانی. پیغمبریش تنها گیاندن و رون کرنوی آشکرا ارچی سرشانی تیو هیچی تر. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده این ذالک علی الله یسیر آیا او سرنجان نداوت چون خدا لسرتا و دروس کروان بدیده هنتو پاشان دوباره دکاتوا؟ بگو من اوشتان بو خدا زور ساده و آسانه قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ای پیغمبر پیان بله باب گرن بزویدا تماشا بکنو سرنج بدن چونو ذات دروس کراوانی بدی هنوا لو دواش هر خدا سر لنوی بر پایان دکاتوا بشی و شوازی چی تر آسمان کانو زویو ای مجده هنی توکایا براستی خدا ده صلاتی بسر هم مشتیک ده هیا یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون اندیک جار سزایو کساند داد که خدا بیویتو شایسته سزانو سوزو مهربانی خوشی دنوینید بو اوانی که دیویتو باوردارن سر انجامیش هر بولایو ذات دبرینو وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لكم من دون الله من ولی ولا نصير اي گروي آدمي زاد ايو الناتوان خدا دستو سان بكن نل زوی دا نل آسمان دا کسی جنیت جگل لخدا پشتیوان تان بیتو فریاتان بکوید اگر ریگی چوتو نادرست بگرن والذین کفروا بی آیات الله ولقائه اولائک یئسوا من رحمتی وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَنَيْكَ بُرْوَيَنِيَ بَآيَةُ فَرْمَانَ كَانِي خُدَاوُ بَدِيدَارْ آمَا دَبُونِي بَرْدَمْ بَارَقَا كَيْ بُولِي فِرْسِنَوَا آوانَ خُدَا دَفَرْمِيَدْ لَمِهْرَبَانِي مِنَّا أُمِيدْنُو آوانَ سَزَيْ زُور بَعِيشْ بُوَيَنْ آمَا دَيَا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ولامي قومه هو زكي إبراهيم تنها أو أبوتيان بيكشن يا بيستينن بلام خدا لآگره کر رزگاری کرد. بگو من آلو پیش هاته دا نشان و بلگی زوره بو کسانی که ایمانو باورده هینن. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين لو دوا بيوتن براستي اوي ايوال لجياتي خدا دتان فرز تنها بتو بيكرن لبرخاطری یکترو ریزدانان تن بو یکتر لجیانی دنیا دا. دواجار لروشی قیامت دا یکتر کافر دکنو یخی یکتر دگرن. هنده چیشتان نفرین لهنده چی ترتان دکن. سر انزامیش شوینو جگه دیاری کراوتان نو آگرا رزگار کریشتان نیا. فآمن له لوط وقال اینی مهاجر الى ربی انه هو العزيز الحكيم انجا لوت باوري بهنا إبراهيم دوای اوی کنا امید بو لقوم کی وتی براسی من ایزر کوج دکم بولای پروردگارم بو او شوینه که او بوم دیاری دکات چون که براسی او ذاتی چی زور بدا صلاتو دانایا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين باشان إسحاق من بي بخشيو يعقوبش من بإسحاق بخشيو پیغمبرات من کرد کالای بالای نوکانی کتب آسمان یکانش من بوناردن هر لدنیا دا پاداش من دایوا او براستی لقیامتیش دا لریزی پیاو چاکان دایا ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین یادی لوتیش بکه کاتیک با قومکی ود ایو براستی تاوانیشی گوره دکن ایو گناهیشی ناشرین انجام ددن هیچ کس بر لئیو بکاری واحل نستاوا اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیكم المنکر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين آیا ایوه براستان نیربازی دکنو ریگه بخلچی دگرنو لیان کانتان دا کاری نابجیو ناشرینو نادرست انجام ددن کچی ولامی قومی بدخو تنها او بو کوتیان آده کواس زاو تولی خدا اگر تو راز دکیت بو من بهینا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین لوت دعای لیه کردن وطی پروردگارا سرکوتنم پی ببخش بسرم قومی که توی خراب دا چینن ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا این مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين جاكاتك فريش لكان من قيشنا لاي إبراهيمو مجدي هاتنا دنياي إسحاقيان بيبخشي وتيان براستي إيمان لنا وبري خلشي أمشارين تنك بيقمان خلق كي زور ستمكاربون قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين إبراهيم وتي آخر لوت لويا فريشتكان وتيان إما تشاك تردزانين تشيليا دل نيابة كأو خاو خيزاني رزقاردك هين جغل لها وسركي كالتيات شوان دبيت ولما رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين جاكاتك فريشتكان جيشنا لاي لوط بهاتنيان زور دلتنگو غمباربو نیدزانی که فریشتن سری دنیای لیهات و یک و تیان مترسو غمد نبید اوانا ناتوانن دست ریشی بکن سر ایما ایما فریشتین بگوان ایما رزگار کری تو و کسو کارکتین جگل لهاو سرکد کلتیا چوانا اینا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون براستی ایما دابزینری سزاو بلای آسمانین بسر خلچی امشارده بهوی اوی که دردتون لفرمانی خدا ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقومی یعقلون سوین بخدا براستی سرانجام آساواری چی آشکرامان لشاری کاولو ویران بزهشت بو کسانه کجیرو هوشمند بن کتیب گنو سرنج بدن وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين أروها شعيب من روانا كربونا وبراكاني لشاري مدين بيوتن أي قوم هوزم تنها خدا بپرستن بهيواي قيامتو آين دو بجينو ترسي تنگاني وروجتان هبيت گناه تاوانو خراب لسر زویدا انجام مدنو مچینن چون که زوی بخاون نیو جیانتان تا سر نیا فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین لآکام دا خلککه بروایان پینکرد یتربو من لرزه یک دو چاریان بو هر همویان لمالکانیان دا بچوک دا هاتنو مردن بون بجر خاکو خولوا وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين أروها عادي قوم هودو ثمودي قوم صالح شمان لناوبرد كاشكرابو بوتان تياتونيان لشوين واري كاوليانوا شيطانيش کردوی نادرست و ناپسندیانی با رازان دبونه و لرگو ربازی راست و درست ویالی کردبون. لکاتک دا اوان خاونی عقل و بیرو هوشش بون. و قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم موسى بالبینات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقین. قارون و فرعون و هامان اشمان لناو برد. سوین بخدا بگمان موسا بلگی زوری بوهنان. کچی خویان زور بگور دانان لزویدا. سر انجام نیان توانی لسزاو تولی خدا خویان رزگار بکن. فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إما هر يشيك يا هر دستيك لوانا من بس زي تاواني خوي جيان جا هیان بو بردباران من کرد، هیان بو دنگو صدای بهیز لناوی برد، هیان بو بناخی زویدا بردمان اخواروا، هشیان بو نقمی دریا من کرد، جاوانه بید خدا سمیلی کرد بند، بلکو خویان سمیان لخویان ده کرد. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون نموني اواني جغل لخداي قورا كسانيشي تردكنا فشتواني خويان وق نموني جال جال وكوايا كماليشي بوخو إساس کرد بيت براستي الله واسريني همو مالكان مالي جال جال وكيا اگر سرنجان بدايا وتيبغيشنايا چون که مالی جال جالوکه نبنا غو ندیواری هیا نسرو درگاو پنجره ندتوانید برگی باو بارانو روداوکان بگرید میکش نیرکل لناو دباد دوای جود بون پاشان بیت وکانیش دای چان لناو دبن این الله یعلم ما یدعون من دونه من شیئ و هو العزیز الحکیم بگمان خدا خوی چاک دزانید اوی او خلکه هانا و هاواری بوده بند لجیاتی او چنده بیده صلاتن چون که هر خوی خواهن ده صلاتو زوریش دانایا لو بواری که بوتاقی کرنوی خلچی رخصان دویتی و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون آم نمونانا ایم دیهانین و بو خلچی تنها زانا وشار زاكان تيدغنو تيد فكرن خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اشکرای خدا آسمان کانو زوی بر ریکو پیکترین شه و دروس کردوا براستی آلو کاردا بلگو نشانی تواوهی بو ایمان داران اتلو ما اوحی ایلیک من الكتاب و اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أي پیغمبر اوي بود روان دكريد لقرآن بيخوين روو نواجيش بتاچي انجام بدا چونك براسي نواج برحلستي لقناهو تاوانو نادرستي دكات بيگمان يادي خدا لهم مشد قورترو بنرختر كدبيد لكاتي نواجو كاتي تريج دا بيرو هوشي ايمان دار دا بگريتو خدا خوي زانايا بهم او كارو كردواني كأنجامي ددن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ گفتگو مجادله مکن لگل خاونی کتب آسمان یکاندا مگر بجوانترین شی و نبید جگلوانیان کستمیان کردوا او رفتارتان لبرانبریان و دبید جیاواز بید پیشیان بلین ایم باورمان هینا و بوی بو ایم و ایو داب زندراوا خدای ایم و خدای ایو تنها یچیکا إما فرمان برداري أو ذاتين وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أي پیغمبر هر بوشی و یک کتاب کانی پیشو ایم قرآن من بوده بزندوید. جوان یک کتاب من پیدا ونو براسی خندویان توا، او باور دهنن با قرآنو. هندیک لو خلقی ترش هن باور دهنن پیو مسلمان دبن. جاکز نیا انکاری آیتو بلگو نشانه ایم بکاد دوای لبرد نیگمان جگل خدا ناسان. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون تو أي پیغمبر پیش ناردنیم قرآن هیچ كتابه کد ندخوين دوا بدستی خوشد هیچ شتی کد ننوسیوا تون کن نخوين دوار بوید خو اگر شتی چی وادن جام بدایا لو کاتد نفامو دم بطال کان دنیایان پرده کرد لشکو گمان که گوای قرآن لدانانو دارشتنی تویا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون نخیر هیتونیا بلکو قرآن چن آیتی چی رونو آشکران لسینو دلو درونیو کساندا علمو زانستیان پی بخشراوو لبریانا براستی جگل لستمکاران کز برحلستیو نکولی لآیتکانی ایمن نیا وقالو لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر کافران و دیارا قرآن با بلگ دانانین بویا دلین باشا چی دبو اگر نشانو بلگی للاین پروردگاری و بور روان بکرایا توش ای پیغمبر لولامیان دا بلی معجزو نشانو بلگم ما دیکان بدس خدا خویتیو من تنها آگا دار کرو بیدار کرو یچی آشکران بوتان اولم یکفهم ان أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أيا بزنية بويان كبراسي إيما قرآن من دابزاند وبوتو بسريان دا دخوين دريتوا بيقمان آلو قرآن دا

من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون سوين بخدا اگر پرسیار لبی باوران بکید چه آسمان کانو زوی دروز کردوا روش و منجی رام کردوا بدل نیایو بیدو دلی دلین الله دروزی کردون جا چون لادد رین لیکتا پرستی و فریو دخون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم هر خدای رزق و روزی دبخشید به هر کام که بیوید لبندکانی یان دیگریت و کمی دکات و با تاقی کردنوا براستی خدا خوی به هموشتیگ زانه و آگایا دزانیت حالتیگ چاکو لباره با هر بندیگ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون خو اگر لیان بپرسید چه اول آسمان و دبارین جا زوی پیدا بو جنیتا و دوی اوی خاموش و مردو بو او بدلنیا یو دلین الله تو ای پیغمبر ای ایماندار بله سپاس بو خدا که آوا دان بد صلاتی دادنین نخیر براستیان نیا بلکو هشتا زور بین بیبیرو هوشنو جیریان ناخنکار وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون جانيام دنيا يجقل لقمو قالتو ياريش تيشي ترنيا واتا بي نرخو او جانيا خلشي اوا بلا ماري ددنو ستم لبيناوي دادكن براسي مالي قيامتي شو جاني ناو بهجت هر اوجیانا شایسته اویا که آدمی زاد هولو کوششی باب داد. اگر بیان زانیایو تیب گیشت نایا. فا اذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون هر کاتیک خلچی باور لاواز سواری کشتی دبن مترسی نقومبونو تیاچون رویان تیدکات زور بکل هانا و هاوار بو خدا دبنو بدل سوزی و ملکت شی و باور دهینن بلام کاتک خدا رزگاریان دکاتو دگن و وشکانی دست بجه لرهبازی یک تا پرستی دترازینو هاولو هاو بش بو خدا بر یار ددن لیکفرو بما آتیناهم و لیتمتعو فسوف یعلمون جابا اوانا هرنا شکرو بدنمك بن لبران بر اوهمو بخششان اي ايموا بانازو نعمتكاني خدا بكار بهنن بوشي وازي كبير رازينيا سرنجام لداهاتو دا خوان دبينو وبآقا دينو اولم يروا اننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون باشا خدانا ناسكاني مكة هزناكن نابين كتون شوينيشي أمينو پر لآسا إشمان بوفراهم هناون لكاتك دا لدورو بريان وخلچي دفرين ريت آيا هربا ورب بطالو ناحقي دهنو هز بنازو نعمتكاني خدان ناكنو سبلاي دكن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين جايتر چيل وستمكار ترك كدرو هل دبستيتو هاولي بو بريار داد يا أو حق راستي كبوي هاتوا بدروي دزانيت مگر هر دوزخ شايسته بيت آیا لدوزدخ دا جه گوره گه چی همیشهی با بباوران دابین نکراوا بگمان آماده کراوا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وانشي لپناوي ايما داو بوبدس هناني رزامن دي ايما هولو كوششيان كردوو خوان ماندو كردوا سوين بخدا براستي اوان الرين مويدا كين بو همو ريگيشي تاكو درستي خومن كبدس هناني رزامن دي ايما لدوايا بيگمان خداي پروردگار هميشن لقل تاكا كارانا